Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Կրթօջախի լույսի ու դպրության տաճարի կենսագրությունը միայն սկզբնավորման թվագրությամբ չէ չափվում։ Իր անվան ու գործնեայության սլացքում տվյալ ժողովրդի գրի ուսման նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքի ողջ պատմությունն է։ Դրանից է, որ մեր մտապատկերում մեր դպրոցները, թեև ժամանակակից հանդերձներով ու ժամանակին համընթաց քայլքով, հառնում են ժամանակներն իրար կապող նկարագրով։ Այս ամենը միահյուս է նաև Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավակ դպրոցի պատմությանը, որի 60-ամյակը հանդիսավորությամբ նշվեց օրերս Մշակույթի և Երիտասարդության պալատում։ Հոբելյանական միջոցառմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, կառավարության անդամներ, հյուրեր Մայր Հայաստանից, դպրոցի հին ու նոր շրջանավարտներ, մայրաքաղաքի տարբեր կրթօջախների մանկավարժներ։ Տեղեկացնենք, որ տոնական երեկոյին նախորդել էին դպրոցի կազմակերպած տարաբնույթ միջոցառումները, որոնք ներառում էին բաց դասեր, շարադրություններ, ձերքի աշխատանքի մրցույթներ եւ այլն։ Ողջունելով ներկաներին, դպրոցի տնորեն Լովա Գևորգյանը հակիրճ անդրադարձավ կրթօջախի պատմությանը։ Օրվա հանդիպումը ամենից առաջ երախտագիտության տուրք է ուղղված անվանի մանկավարժներին, ում նվիրումի շնորհիվ Արցախի կրթական համակարգում պատվանուն է այս կրթօջախը, նշեց դպրոցի տնորենը։ Կան ազգային անվիճակների արժեքներ, որոնց դավանումը հարատեսյալ ապահովում, իսկ ուղացումը անվերապահ կործանում տեսանելի թե աննկատ, արագ թե դանդաղ, ուստի հայ ազգային ինքնության պահպանումը, սերունդներին հայեցի կրթելու, դաստիարակելու, պատմական ակունքներին հաղորդակից լինելու ձգտումը մշտապես եղել և մնում է մեր ժողովրդի ազգային հոգեկերպվածքի կարևորագույն բաղադրիչը, իսկ ազգապահպանման ամենափորձված միջոցը կրթօջախներ հիմնելը։ Այսօր համոզված պիտի ասենք, որ այս հավատամքով է իր պատմության 60-ամյա անբասի ճանապարհն անցել նաև Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 դպրոցը։ Կրթօջախի ստեղծման ու կայացման ծանր ու դժվարին գործը իրենց ուսերին առնող նվիրյալ ուսուցիչները խորապես գիտակցում էին իրենց առաքելության առավել պատասխանատու ոչ սովորական լինելը։ Հայ մանուկը բոլոր հանգամանքներում պիտի պահպաներ իր ազգային հոգեկերպվածքը։ Ժամանակները բարդ ու հարասական էին, խոչընդոտներն ու դժվարությունները բազում, սակայն դպրատանը, որտեղ հնչում էր ռուսաց լեզուն, միշտ թևածում էր հայկական ոգին։ Տասնամյակներ շարունակ կրթօջախը ոչ միայն գիտության հունդերսեր մնաց իր սաների հոգում, ուսուցանեց ու դաստիարակեց բազում հաղթանակների դափիներով, պսակելով իր անունը, այլև հայրենապաշտ ու ազգապաշտ ուսուցիչների իր աստղաբույլով դարձավ մի յուրահատուկ դարբնոց, որտեղ իրավանք հայեցի, հայավարի, հայաշուտ սերունդներ էին փրկվում։ Նրա սաներից շատերը գերազանց քննություն բռնեցին կյանքում, դառնալով գիտության, արվեստի նշանավոր դեմքեր, հասարակական, քաղաքական ու պետական անվանի գործիչներ, փակ ու պատիվ բերելով հարազատ կրթօջախին։ Բայց ամենակարևոր ձեռքբերումը այս կրթօջախի ի պատիվ բոլոր ժամանակների ուսուցիչների հայրենասեր, ազգասեր, հայրենապաշտ արցախցու տեսակը պահպանելն է։ Նրանց շնորհիվ է, որ դպրոցի 67 մարտիրոսներ իրենց արյան գրեցին դպրոցի պատմության կարևորագույն էջը և հաստատեցին նժդեհյան պատգամը։ Հայրենիքի զինվոր լինելու հնարավորությունը բոլորին է տրվում, բայց ոչ բոլորին է հաջողվում դառնալ հայրենիաց պատվի զինվոր։ 1000 փակ ու պատիվ վերնահատակներին արցախյան շարժումը մի նոր ռուսավոր էջ բացեց դպրոցի պատմության հիրավի ոսկեդար մարտյանում։ Այսօր դպրոցը հայերեն է շնչում, նրա կամարների ներքո ոսկերենի հայերենն է հնչում, իսկ մեր դպրության մշտակուն ջահակիրը հայոց ուսուցիչ է, շարունակում է իր սուրբ ու անխոնջ առաքելությունը։ Համոզված ենք, որ այսուհետ ևս մեր սաները ամենայն ժամ կբազմապատկեն իրենց գիտելիքները, որ ժամանակների հոլովույթում հարատև կդարձնեն մեր հպարտ գոյությունը և լույսով զինավար զվարթությամբ կվայելեն հաղթանակների բերկրանքը, քանզի մեզ ելնելու սարեր կան դեռ ու վերադարձի փառք է։ Ասում եմ դպրոցաշինությունը հավասարազոր է եկեղեցաշինության, թե առաջինը եւ թե երկրորդը ազգանվեն առաքելություններին։ Ուստի թույլ տվեք, շնորհավորեմ բոլորիս Ստեփանակերտի Սակրելի անվան համարուկ դպրոցի 60-ամյա հոբելյանի արխիվ եւ ողջունիք ու երախտիքի խոսքը բոլոր նրանց, ովքեր իրենց քրտնաջան աշխատանքով ու ծանրակշիռ վաստակով համարուկ դպրոցի պատմություն են կերտել ու կերտում, նրանց, ովքեր պատվով են կրել ու կրում համարուկ դպրոցի շրջանավարտ կամ աշակերտ անունը։ Հազարինարհուսունիկ թվականին է հիմնադրվել կրթոջախը որպես համարհինգ ռուսական միջնակարգ դպրոց, առաջին տնորեններ քիմիայի անվանի ուսուցչուհի Ազնիվ Աղաբեկյանը։ Բարեբախտություն կարելի է համարել այն, որ այս դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը հենց առաջին իսկ տարիներից լավագույնների շարքում էր եւ արագորեն թափ հաղորդեց ուսումնական գործընթացին։ 1962 թվականին համարհինգ ռուսական եւ համար 4 ադրբեջանական դպրոցների միավոր մից ստեղծվեց 11-ամյա ինտերնացիոնալ պոլիտեխնիկական համար 8 միջնակարգ դպրոցը արեստագործական ուսուցմամբ, տնորեններ ազգությամբ հույն Իլիա Միխայելիդիսը։ 1963-64 ուսումնական տարում դպրոցն անվանվեց ակադեմիկոս նշանավոր քիմիկոս ծննդով Շուշեցի Զինինի անվամբ։ Իր անցած ճանապարհը դպրոցը նշանավորում է բազմահազար շրջանավարտներով, որոնց շարքում ստվար են պետական քաղաքական գործիչներ, գիտության մշակույթի անվանի դեմքեր։ Արցախյան շարժման տարում 1988-ին դպրոցը վերանվանվեց աշխարհարչակ գիտնական ու իր մարդասիրությամբ ազատության դրոշակակիր Անդրեյ Սախարովի անվամբ եւ ոսկեղենիկ հայրենը դարձավ դպրոցի շունչնուվոքին։ Ավագ դպրոցի կարգավիճակ ստացավ 2009-2010 ուսումնական տարում։ Մանկավարժական փայլուն համաստեղությունն է այս կրթօջախի բազում հաղթանակների Արցախի կրթական համակարգ դերդրած մեթոդական շատ նորությունների հեղինակը։ Նրանցից յուրաքանչյուրի անունը այսօր սիրով ու խոնարհումով է նշվում շրջանավարտների կողմից, ովքեր հպարտությամբ են կրում հարազատ կրթոջախի անունը։ Տնորեն Լովա Գևորգյանի հավաստմամբ այսօր էլ կրթոջախում շարունակվում են տասնամյակների ընթացքում ձևավորված լավագույն ավանդույթները, որոնք նոր հաջողությունների ամուր հիմքն են։ Հոբելյանական երեկոյին շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ ԼՂՀ կրթության գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը։ Ուզում եմ ներկայացնել ձեզ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության գիտության և սպորտի նախարարության շնորհակալական ուղերձը Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի համալսարանի ավագ դպրոցի 60-ամյակի կապակցությամբ։ Հարգելի ուսուցիչներ, սիրելի դպրոցականներ և շրջանավարտներ, ստամ շնորհում եմ ձեզ և բոլորիս այս հոբելյանական տարեդարձի արդիվ և մաղթում բեղնավոր արդասաբեր աշխատանք ձեր հետագա գործունեության ընթացքում, որը միջազգական առաքելություն է, առաքելություն նվիրումի, առաքելություն ազգակերպումի։ Արցախյան պետությունը բոլոր հայերում էլ բարձր եկեղեցական պատճառները ոչ միայն բարոյված է եղել այնպիսի կենսական հանգամանքներով, ինչպիսիք են աշխարհագրական անբարենպաստ դիրքը, պահանջարկ վայելող բնական պաշարների սակավությունը, արգան պաշարների սպառման դժվարությունները և այլն, այլ առաջին հերթին մեր ազգային հոգեկերպված կրթությունը հայերիս համար եղել է մի յուրօրինակ այսերկար աշխարհի ներկայանալու համար։ Եվ այսօր ձեռերով սպասված անկախության ձերբերումից հետո ըստ ամենայնի անհնար է պատկերացնել Արցախի զարգացումը առանց կրթական համակարգի, անհնար է ուղղակցել մեր երկրի կայացման հեռանկարները առանց այնպիսի կրթօջախների, որոնց մեջ արդեն 60 տարի շարունակ իր ուրույցերն ու դեր ունի Ստեփանակերտի Սախարովի անվան համահոտ ավագ դպրոցը։ Հարգելի շրջանավարտներ, մեր պետական աշխատության երկրի սոցիալ-կենսական զարգացման, հասարակական քաղաքական ակտիվ գործունեության, երկրի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործընթացում ձեր ներդրումով ու ավանդով է գնահատվում հարազատ կրթօջախի մանկավարժական կոլեկտիվի գործունեության արդյունավետությունը և այդ առաքելությունը ժուղ պատուղ է կատարում։ Վեց տասնամյակների ընթացքում դպրոցում շատ բան է փոխվել։ Այն այսօր վերածվել է ժամանակակից շապանիշներին համապատասխանող դարբնոցի, փոխվել են տնօրենները, ուսուցիչները, փոխվել են աշակերտները, չի փոխվել միայն դպրոցի առաքելությունը, ձևավորել գիտելիքներով զինված հայնասեր ու հրամանատարային ձևում։ Այո, այս հրաշալի դպրոցը հասարակության վստահությունը շահած արեստավոր ռուսական հանրույթի գիտելիքների ու մտավոր բարձր մակարդակի ստեղծագործական որոշումների ու ձգտումների ծով համբերության ու նվիրական աշխատանքի շնորհիվ արդեն 60 երկար ու ցիկ տարիներ պատրաստում են պետության համար արժանի քաղաքացիներ, անհատներ, որոնցից շատերը լուրջ դերակատարում են ունեցել և շարունակում են ունենալ պետականության գործում։ Դոկտոր Քեր երկյանքի ուղերգի ներկվել բազմաթիվ սերունդների, որոնք հատ դպրոցական տարիներին ձեր վերած ոչ միայն գիտելիքների, այլև պատասխանատվության և հետևականության շնորհիվ իրենց աշխատանքով բարձր են պահում հարազատ կրթության վարկանող հերնակությունը։ Սիրելի ուսուցիչներ և աշակերտներ, 60 տարին պատկերելի տարիք է յուրաքանչյուր հասարակության առավել ևս կրթության համար։ Դա նշանակում է, որ ունենք կայացած ուրախալի ավանդույթներ և ասունեմյան փորձը ձեզ թույլ է տալիս ավելի հաստատակամորեն նայելու ապագային, տարեստարի բազմապատկեր հաջողությունները երիտասարդ տաղանդների աճեցման գործում, որոնք մեր վաղվա գիտնականներն են մեր հայրենիքի տնտեսության զարգացման առաջամարտիկները։ Արցախյան կրթական տարածքում դուք մի յուրահատուկ հարուստ եք և թույլ եք ևս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորին ու մաղթել բարգավաճում ստեղծագործական որոնումներ և դրամատարներ։ Լրակրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը երախտագիտություն հայտնեց Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին, իշխանության բոլոր թևերի ներկայացուցիչներին, ում ուշադրության կենտրոնում է միշտ կրթության ոլորտը։ Երկրի ղեկավարի մասնակցությունը դպրոցի հոբելյանական միջոցառմանը ևս մեկ անգամ հավաստում է այդ մասին։ Նախարար Սլավա Ասարյանի տեղեկացմամբ առաջիկայում համար 8 ավագ դպրոցը վերակազմակերպվելու է կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի համապատասխան կրթօջախի և արդեն քայլեր են արվում այդ ուղղությամբ։ Տոնական միջոցառմանը հնչած ելույթները ընդմիջվում էին դպրոցի պատմության առանձին դրվագները ներկայացնող տեսաֆիլմի հատվածներով։ Տեսաֆիլմը հնարավորություն տվեց կրկին վերհիշել անցած ուղին։ Ուշադրությունից դուրս չմնացին տարբեր տարիների տնօրենները, վաստակաշատ ու սիրված մանկավարժները, ում գործի հանդեպ սերունդների պատկառանքը անսպառ է։ ԱՌՊՀ-ի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ֆիզմատ գիտությունների տեխնացու դոցենտ, երկհան համար 8 դպրոցի շրջանավարտ Գյորգի Սահակյանը ցուցադրված կադրերում տեսավ իր պատանեկությունը եւ նրա շնորհավորանքի խոսքը դարձավ առավել հուզումնալից։ Մինչ իր ելույթը սիրելի կրթօջախի 60-ամյակին նվիրված երեկոյին հնչել է իր հեղինակած Արցախ երգը, այն ամեն լավը, ինչ կա այս դպրոցի շրջանավարտների հոգում, սերմանվել է հենց դպրոցում։ Մեր ուսուցիչներն են մեր հոգուն հասցրել շատ թանկ հասկացություններ, ինչպիսիք են սերը հայրենիքի նկատմամբ արժանապատիվ ապրելու պատվիրանները, նշեց Գյորգի Սահակյանը։ Համար 8 ավագ դպրոցի 60-ամյակը նշանավորվել է նաև պարգևներով։ ԼՂ նախագահի հրամանագրով դպրոցի 4 մանկավարժներ պարգևատրվել են երախտագիտություն մեդալով, վարչապետի ուշամեդալի, ինչպես նաև կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության ու դպրոցի տնօրինության պատվոգրին են արժանացել մի խումբ ուսուցիչներ։ 60-ամյակը ամուր հիմնակար է նոր հաջողությունների համար, չէ՞ որ բոլոր ժամանակներում էր մեր ազգային դպրոցը ազգապահպան ինքնության զինվորն է, պատրաստ դիմակայելու բոլոր մարտահրավերներին։ Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցի 60-ամյակի տոնական երեկոն ամբողջացավ մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի սաների Արցախի բարի համույթի դպրոցի աղջիկների բարախմբի գեղեցիկ համարներով։ Հաճելի անակնկալ էր դպրոցի ուսուցիչներից կազմված երգչախմբի ելույթը, որով է ավարտում ենք օրվա հաղորդումը։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր Ստեփանակերտի Անդրեյ Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցի 60-ամյակին։